الحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك وفي هذا المركز المبارك مركز الإمام المزني رحمه الله تعالى. علما بأننا في الدورة العلمية وعلما على أننا في صميم الموضوع والموضوع أهم من أهم الموضوعات وأعظم من أعظم الفنون الإسلامية ألا وهو موضع العقيدة أو الاعتقاد. الحمد لله أما يتحسان katika hichi kitabu na kitano au makitano ambayo Allah amejalia siku hii katika markazi hii ya Imam Al-Muzani تحت إشراف شيخنا المبارك عبد الغفور عبد الرؤوف حفظه الله. Tufahamu sote kuwa tuko katika daura ambayo ni daura tu ya siku moja kiilmu, kwa ajili ya kuzuru markaz, salimiana na ndugu yetu shekhe wetu na pamoja na wanafunzi wenzetu. Tukaamua tutoe tu japo baadhi ya rasail, tusome pamoja kumshana, sio rasail mpya kuwa ni jambo la dharura la ghafla, basi tuelekezane maili matatu na kufundishana. Na tupo katika maudhui muhimu mno, katika maudhui zinazotaalak na elimu ya dini ya Kiislamu, nao ni maudhui aqida al-i'tiqad, pamoja na kuwa maudhui nyingine zinazohusiana na dini zina umuhimu kwa mwanafunzi au kwa alim somi pamoja na wale wenye kujifundisha, lakini hii ni katika maudhui muhimu mno na inaingia katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema, hadithi ya Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin, ile ambaye Allah anamtakia kheri anampa fiqhi ya dini. Na hii maana yake fiqhi ya dini, maana yake ni jumla kuijua dini ya Allah tabarak wa taala. Na katika maudhui hii tutasoma kwa ufupi, kwa sababu ni lamia ambayo yenyewe ina beti 16 za kuanzisha jisho zote katika ndani ya masaa mawili takriban. Kwa hatutosambua sana mambo kwa upana, tutasoma kadri ya haja tutakapoona hapa kusheleza kueleza baadhi ya mambo eleza. Ni maarufu kwa wanafunzi kwamba hii manzuma au hii kasida almansuba ila Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na wamekhtalifiana ahlu ilmi juu ya nisba ya hii maudhu, hal tasihhu nisbatuhu ila Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, je imesihi nisba yake kwa Ibn Taymiyyah. Faqad ikhtalafa ahlu ilmi ila qawlayn, فمنهم من قال أن هذه القصيدة من قصائد أو من رسائل أو من كلام ابن تيمية رحمه الله، بمعنى تصح نسبته إليه. لقد كوا وقالوا لهبان هي صحيح سكة كمانين ابن تيمية رحمه الله تعالى. Katika wanaosema kwamba hii ni maneno ya Ibn Taymiyyah, mmoja katika wanachuoni Nu'man al-Alusi katika kitabu chake Jalaa'ul 'Ainain fi Muhakamat al-Ahmadayn ameeleza kuwa hichi ni katika kitabu au ni katika manzuma ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kadhalika katika mashekhe ni Sheikh Ahmad bin Abdullah al-Mardawi ambaye yeye amesharehesha kabisa hichi kitabu, amesharehesha kitabu hichi Al-La'al al-Bahiyya, kitabu maarufu. Amesharehesha sharhi ya Lamia, amesharehesha Lamia hii na akainasibisha kwa al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Na wako wanaochuoni ambao wanaona kwamba hii la tasihhu nisbatuhu ila man إلى ابن تيمية، فمنهم فتكواه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. ابن العثيمين رحمه الله أنا أونا يقوى هي حيصيح كما المسيمة كتشرح يا عقيدة التقارنية المسيمة الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ، ظاهر هاي معنين حيصيح كأصلي أصلا هيصيح كنان فابن تيمية رحمه الله. لكن فكذاب يا بعض يا القرائن والدلائل أن بعض تستأنس بها بعض يا علماء ومسلمون قرائن هزو إن يكون ظاهر أو إن يكون معروف فمره منظومة تنسب إلى من؟ إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى. Tumeelewana mpaka daura ilmiya. Tumesema ikhtalafa al-ulama ila kam? Ila ish? Ila qawlain. Ikhtalafu fi madha? Fi sihhati nisbatiha ila man? Ila ibn Taymiyyah. Tumeelewana. Ustaz, kaifa haula yasma'una al-arabiyya qalila? إن شاء الله. فلذا أحيانا نستعمل العربية، نستعمل العربية طلاق بدون صاحلية، ممكن؟ ها؟ إن شاء الله. فلذا فقد اختلف أهل العلم إلى كم؟ إلى قولين. فمنهم من قال على صحة نسبتها إلى من؟ ابن تيمية. ومنهم من قال أن هذه القصيدة وهذه المنظومة لا تصح نسبتها إلى من؟ إلى ابن تيمية. على كل حال فالمنظومة والقصيدة على ماذا؟ على عقيدة السلف. على إيش؟ على عقيدة السلف، بغض النظر صحت نسبته إلى ابن تيمية أو لم إيش؟ أو لم تصح، ونحن نمشي على طريقة أنها من كلام من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ايش اللي بدي سمعت او تي سمعت؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها اتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكن ما الصديق منهم افضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأسولها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، فكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل، والنار يصلاها شقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يوقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، الشيخ أنا سمع يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا سائلي إيه من يكون يوليس يا حرف النداء، سائلي منادى، منادى مضاف، منادى مضاف، يا سائلي إيه من يكون يوليس عن مذهبي وعقيدتي، كان المذهب يانه ليس كديانه. نجفلش katika ubeti huu ya kuwa kuna mtu ima alimuuliza Ibn Taymiyyah rahimahullah, lidha nidaa huna ima haqiqa, ima ish haqiqa, na ima inawezekana hakuna mtu alimuuliza Ibn Taymiyyah, lakini istara Ibn Taymiyyah au alijalia Ibn Taymiyyah kuwa kama vile kuna mtu kamuuliza. والنداء هنا على باب إيش؟ التنبيه. تقول النداء على باب إيش؟ التنبيه. قد كملان غطوة تنبيه وزدوة وكان هذه يموى فعزيكا بنا يقوى كنا نطوى من موليد حقيقة لأنه أنا بزول إلا فيه تجي تنبيشة قد كملان غهو يقوى نطوى أمهاي كنا جامبو هالجوي يهي فهامو نعامي جاهل أتكوى كوليزة كنانات كوليزة ونواتوني يا سائلي كما بيلو كنا متوى لكوين لك موليزة ابن تيمية ابن تيمية هي لكوى العادة ياك الفكوجة متو الموجة كتا كتك مبيو واطو كتك مينيو يعراق أكاجي أكموب ابن تيمية كزغمزة أكمتاك أمواندكي أخيدة يتكو لكوى فا واطو ومبيو واطو ابن تيمية كمان في عقيدة الواسطية. من غير ابن تيمية الواندكية وتوحمة الواندكية عقيدة الحموية اللي يزيك بين الصلاة الظهر والعصر. كافي كافي. أنا أقول سكة متين. وهي اللي كوني بسوري يا ولا وتوني وواتونا بوليزا نكوا أم بكازي كفاية. Na utaona wanawatuoni wengi wameumbwa na watu, wameumbwa na watu. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Umdatul Ahkam ameandika ameumbwa pia na mtu, waandikie, akaandika. Kenda ukisoma Allama Albani rahimahullah ameumbwa na watu, tuandikie risala katika masala ya janaiz, akaandika. Watu wanakuja wameumbwa ahli الإمام الشافعي رحمه الله من عندك الرسالة اليوم نحافظ عبد الرحمن ابن مهد رسيك سيئة الموامبا وعندك رسالة كتك تكمجي إجاز عندك رسالة تكوز غمزة أو عندك كتاب تكوز غمزة مسألة كتكوز صوت السكن لكذا لكن الكتاب كيف الرسالة فإن لك تكمجي إجاز أبلي بارو رسالة إكينا kwa na uchunu kwa kiyombo, kwa kiyombo, kwa kiyombo, kwa kiyombo, kwa kiyombo, kwa kiyombo. na tunajifundisha kwenye Qur'ani jambo hili. Allah tabaraka wa taala anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, wauliza wale wajuao ikiwa nyinyi hamfahamu. Huyu bwana ameuliza anataka kujua madhhab ya Yaman ya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Neno madhhabu linapotamkwa mara nyingi almutabadir ila dhihn, maana yake ni madhhab alfiqhiyya, kama madhhab ya Shafi, madhhab ya Maliki, madhhab ya Abi Hanifa, madhhab ya Ahmad. Hii ndio almutabadir. Lakini neno madhhab linatamkwa kwa maana ma yudhhabu ilayhi, almadhhab bimaana ايش ma yudhhabu ilayhi, imma inatumika kwa maana ismu makani, dhahaba yadhhabu madhhab ay ma yudhhabu ilayhi, au kadhalika ma yuqalu, tumika kwa maana ma yuqalu, kile kinachosemwa. Ni ipi madhhabu ya shekhe fulani katika jambo hili, ay qawlu, ma huwa qawlu, madha dhahaba ila hadha al-amr, ma madhhabu, anasemaje madhhabu yake ni ipi katika hili, sawa au mansabu ilayhi, yale aloendewa katika hiyo. Kwa maana kwa madhhabu pia hutumika kwa maana ya aqida, kwa maana ya aqida kile ambacho mtu anakiitakidi, kile mtu ambacho anakijengea msimamo anakiendea. Kwa anasema na hapa itakuwa maana yake ni atf alshay ala nafsihi, ni atf alshay ala madha ala nafsihi, ni kuatifisha kitu ni nafsi yake. Kwa ni sana kusema ya saili an aqidati wa aqidati, lakini tu ametumia lugha mbili, lakini kwa maana moja, kwa makusudio ya hapa, kwa sababu Ibn Taymiyyah rahimahullah akubainisha madhhabu yake ya kifiqhi, ambao yeye katika madhhabu ya kifiqhi yeye ni nani, ni hambali madhhaba, madhhabu yake ni hambali na si mtu wa taklidi. Kwa hiyo mwenye kuuliza madhhabu yangu wa aqida, aqida ti kwa maana kile ninachokitakidi, na aqida ni ile ma yaatakiduhu linsanu fi qalbihi, kile anachokitakidi mwanadamu katika moyo wake. Fa in wafaqa alkitaba wassunna fahuwa au fahiya aqidatun sahiha, wa in khalafa alkitaba wassunna fahiya aqidatun fasida batila. Elewana naam. Ee mwenye kuniuliza kuhusiana na madhhabu yangu na aqida yangu, ruziqa alhuda man lilhidayati yasalu, hadha dua, hadha ish duau min almuallifi, hii ni dua inayotoka kwa mtunzi au annadhim anaweka hii mandhuma, anamuombea dua. Ruziqa alhuda, ameruzukiwa mwongozo au aruzukiwe mwongozo, man yule mtu ambaye lilhidayati yasalu, ay yasalu lilhidaya, yule anayeuliza kwa ajili ya kupata mwongozo. Na nyinyi mnafahamu ya kuwa dua inaweza kuja kwa lafdhi ya amri, dua inaweza kuja kwa lafdhi ya amri, allahumma arhamni, allahumma ighfir li, dua inakuja bilafdhi al-amr, na dua inakuja bilafdhi ish al-khabar sallallahu alayhi, sallallahu alayhi wa sallam. Maana yake nini? Unamwombea sala na amani nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imekuja katika lafdhi ya khabar, lakini ina maana ya nini? Ya amr. Rahimaka Allah, rahimaka Allah, rahimaka Allah ni nini? Rahima ni fi'lu nini? Fi'lu ma? Nakafu ni nini? Ha? Maf'ulun bihi, dhamir maf'ulun bihi Allah ni nini? Ni fa'il. Hii ni amri au ni khabar? Najua tofauti ya amri na khabar, lakini hii ni khabar, Allah akurehemu, lakini imekuja rahimaka Allah, kakurehemu Allah, ndio kwa Kiswahili tafsiri. Sababu hakuna amri. Sawa? Tumeelewana? Lakini hii ni khabar bi maana ish? Maana amr. Tumeelewana vizuri? Naam, ruziqa al-huda. Na inajuzu dua inapokuja kwa lafzi ya khabar, inajuzu kufanya nini? Mukarana bi mashi'a. la ba'sa tahurun, la ba'sa tahurun insha Allah. Dua ya kumwambia nani? Mgonjwa. Lakini ukitazama lafzi haipo katika dua, au sio? La ba'sa tahurun, hakuna ubaya tahurun. Yani tahurun manake yani utapona, kuna uponaji utaupata, utataharika na uliokuwa nao. Hii ni khabar bimaana ish, bimaana al-insha au bimaana ish al-amr au bimaana al-talab. Na ndio maana yajuzu kusema insha Allah, lakini ukisema Allahumma irhamni insha Allah, hadha la ish, la yajuz, hadha la yajuzu. Tunaona jamani, tusegemee, kunja miguu, kunja miguu. Sikia, kaa unauma mguu, una dharura, sitaki uende. Sa ruziqa alhuda man lilhidayati yas'al, maanake aruzukiwe uongozo. Hii ni dua, na hii inaonyesha walimu, wasomeshaji, watunzi watakiwa kuwa na huruma na wale wanaofanyaje, wanaofundisha. كما المسلم ابن لبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله هي مونا مكودة سيغانيني يا خبر رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع ساعة رزق الهدى أرزك يومونغوزو أو أمرزك يومونغوزو يولي أمباي للهداية يسألو anayeuliza ayasalu lilhidayati, anatoka hapa yule anayeuliza kwa ajili ya nini? Taannuta, kuna watu wanauliza kwa ajili tu ya kumshindisha mwalimu, ifham almuallim, ngoja nimkwamishe huyu. Inawezekana mwalimu wako general, yani jumlatan ana ilmu, lakini kuna masala mwalimu hajui. Na wewe kijana labda uko ni hafiz hodari, labda wajua viraa vyote saba na ahkam zake. Sasa kwa vile ni fundi wa viraa umekuja hapa, wataka kumshindisha mwalimu kwa kuwa mwalimu kwenye viraa sio hodari. Kaanza yuslih lakum a'malakum fi shaykh nini? Kwani mmesikia mtu anasoma yuslih lakum a'malakum? Sawa na mwalimu katuwajisho. Wewe wajua, lakini lengo lako mkwamisha nani? Mwalimu tu. Wewe huwezi kupewa hidaya na Allah, atakunyima. Na wanafunzi wa tabia hii hawapati elimu, wanaishia na ubishi. Atakayeuliza kwa ajili ya kupata mwongozo, huyu Allah atamruzuka nini? Atampa huda, luzuma ala alhaq, atampa istiqama. Tumeona vizuri eh? اسمع كلام محقق في قوله, سكيزا منانو يا انت محقق. اسمع ونسمع معنى ياك استمع. هناك فرق بين السمع والاستماع, هناك الفرق بين السمع وماذا؟ والاستماع. هنا ماذا سمع نكسكيزا يعني كسكيا, waweza kusikiza jambo au kusikia jambo wala uje nikusudie ulikuwa pita. Lakini al-istimaa huwa al-ithgha, ni ule mtu kukaa kusikiliza jambo. Kwa istimaa maana yake istami' kalama muhaqqiqin ay kalama musbitin mu'tamidin 'ala al-kitab was-sunnah. Al-muhaqqiq ukisikia huyu ni katika mashekhe muhaqqiqun, ni katika muhaqqiqun huyu. Maana ya mtu ambaye yuthbitu, anathibitisha ma indahu min al-ilm, anathibitisha yale alikuwa nayo katika ilmu kwa kutumia kitabu na nini na sunna. Isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi, katika maneno yake anayesema. Na wanasema hii sio tazkia, kama Ibn Taymiyyah anafanya tazkia kwamba yeye ni muhakiki, lakini katika anazungumza hakika kwamba ninayozungumza na hakika nayo ninayegemeza katika kitabu na sunna. Na hapa tunajifundisha bali ndio wajibu al-aqida tustamaddu min al-kitab wa madha us-sunna, aqida inashukuliwa kutoka katika kitabu na nini na sunna. aqida haichukuliwi katika ilmu al-kalam, aqida haichukuliwi katika masala ya aqliyati na mambo ya falsafa. Inma tu'khadhu al-aqida min ish min al-kitab wa madha as-sunnah as-sabita as-sahiha. Kwa kubira ni somo au ni maelezo ya aqida, shekhe anasema hii ni kauli ya nani? Ya muhakkikin. Ni kalam, ni maneno ya muhakkikin fi kaulihi, la yanthani anhu, ay la yarji' anhu, wala yaminu anhu, harudi nyuma, la yanthani ay la yarji'. Simana kwamba mtayazungumza alafu baadaye nitaweza kusema hapana, sio hivyo. La yanthani anhu wala yatabaddalu, harudi nyuma wala habadilishi haya maneno haya kwa maneno mengine. Naelewa? La yanthani anhu, la yamilu anhu, yani haachani na maneno haya, wala harudi nyuma, la yarji'u anhu wala yatabaddalu, wala habadiliki akaacha maneno haya, siku kaja mtikia kesho ana maneno mengine. La yanthani anhu wala yatabaddalu. Tumeelewana? Hapo ilikuwa ni katika utangulizi. Anaanza kutaja sasa jambo la mwanzo katika aqida. حب الصحابة كلهم لي مذهب. لو نسمع أهل العلم كلين ابن تيمية ميانزا لحب الصحابة كلين يقوان ذنوه مجيني الإيمان بالله لكاذا مونا كان ذنوه فجواب يقول أهل العلم معنى يكن كتك جامب ولتهمي وقوان سيما ويولها فنزي وصحابة ولمتون صلى الله عليه وسلم يولي كذا wale wanaowadui na ahlu baiti rasulillah, mashia wanasema hivi kuambia watu wa sunna kwamba watu wa sunna hawapendi nini ahlu baiti rasulillah, na asufi masufi wengine wanaona ukiwakataza tu katika aljumaa kusema radiyallahu anhu wa an abu bakr ni siddiq taqi radiyallahu anhu wa umar al faruq sunini an naqi radiyallahu anhu وعثمان سوف في نورين التائب انه من نوع اسوكو امبيا هيفو katika khutba hizo hajapokelewa hawa ni matatizo na masahaba yani kuambia masahaba radhiallahu anhu pia zamani matatizo sasa watu wanakuwa wanawadhibishia wanawatuona wa ahli sunna mambo mengi kwa ndo maana shekhi anasema akaanza au alomuuliza katika mambo aliyotaja hebu nielezee itikadi yako kuhusu masahaba. Kwa jawabu alilitaja ilikuwa ni kutokana na yule alofanyaje alomuuliza hubbu sahabati, kuwapenda masahaba kullihim wote ni ya madhhabu, ndio nini, ndio madhhabu yangu, ndio akida yangu. Na as-sahabatu jam'u sahabi, jam'u ish sahabi, was-sahbu wa ala alihi wa sahbihi. الصحب لجمع يعني يا صاحب الصحابه من وين جوني وصحابي ايش دو فائده التوليده كما لدوره علميه تتيامو كيروسيوا لا كوجا كيبوكو مشو كنه مسوالي سبب ليكويبو هو سومي ناسما ويو مجفاني كما كما بيد ابو هريره ولا كيتو تكويفاه حتى مشو متاونانا هبا ونيانوكي نتشغوا تو فلاني جيبو. Kwa hiyo ndio watu wa darasa ya wazee. Hizo darasa za wazee dhahiri umeegemea kufanya mwingi. As-sahaba ni jamu ya nini? Ya sahabi. Na sahabi ni nani? Kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa amana bihi wa mata ala dhalik. Kila ambaye alimuamini bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikutana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamuamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa jua hilo. Wa intaraddadat alayhi ash ar-ridda, hata kama aliwahi kurtadi lakini akarudi akafa jua Uislamu, huyo ni nani? Sahabi. Kwa ingi wapi sasa ni as-sahaba au as-sahab, bi maana ni nini? Wa sahib yule anasuhubiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwapenda masahaba wote kwangu mimi ndio nini, ndio madhhabu yangu. Na hii ni raddu ala man, raddu ala rawafid alladhina yasubbuna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ويطعنونهم ولا يطعن مصحابا بل انتم صلى الله عليه وسلم لهين ردي كل امبايه من انتقص احدا من اصحاب رسول الله ردي كل امبايه اتمسما كوبايا اتمتيه وفغوف صحابه يوتي ketika مصحابه بل انتم صلى الله عليه وسلم لردي بمعنى وبند مصحابه ني ketika ديني na kuwapenda masahaba ni katika nini? Ni katika imani. Yakulu alayhi salatu wassalam khairun nasi qarni, bora ya watu ni qarni yao. Hii ni ndio qarni ya masahaba. Wa yakulu alayhi salatu wassalam la tasubbu ashabi, nisiwatukane masahaba zangu. Law anfaqa ahadukum mithla mithla uhudin dhahaba, law atatua mmoja wenu mfano wa uhudi mlima Uhud akatoa kwa ni dhahabu akaitwa sadaqa, haiwezi bwana mtume anasema kufikia mudu ma balagha mudda ahadihim wala ish wala nasiba, haiwezi kufikia kidaba alichokitoa sahaba wala kufikia nusu ya kidaba. Sana watu bora, zimekuja aya nyingi. Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala mal على الكفار ورحماء بينهم تراهم سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. الآية اللي نزل أمر الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق فأنزل عليهم السكينة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية آية كلها حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل نقوى فينجا وتوى كريم ya nyumba ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam biha, kwa hayo mapenzi atawasalu ay ataqarrabu ila Allah. Na hapa ni raddul ala man ala nawasibi ala nawasib. Nawasib ni pote katika makhawarij ambao kazi yao ni kuukika, yansibuna al-ada au al-ida, kazi yao wao ni kukita uadui kwa nani? Kwa ahli bait, kwa qarabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa anaeleza kwamba msimamo wangu na ndio msimamo wa ahli sunna, huwapenda nini? Huwapenda ahli bait. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul udhakkirukumullah ahla bait, nakumbusheni Allah tabarak wa taala kuhusiana na ahla baiti, kuwapenda ahla baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Na mapenzi ya kuwapenda ahla baiti, sheikh anasema biha atawassalu. Hapa anaeleza suala la atawassul. Tawassul ni kule kujikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, na kuna tawassul ash-shar'i na atawassul isiyokuwa nini, ya kisheria. Tawassul ya kisheria imetajwa يقربك الى الله باسماءه. قال سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله له مدينه مزوري قومني الله بمدينه مزوري. يقربك بالاعمال الصالحه كما وله وقت ثلاثه وليتوكا وكاينجيا ketika pango alafu nikatoka jiwe nikadondoka nikafunga mlango wa bango kila mmoja akajikurubisha kwa Allah kwa yale matendo alikuwa mfanyaji akiyafanya lillahi tabarak wa taala. Kwa shehe anaonyesha na tawassal mimi ay ataqarrabu ila Allah bi mawaddati ahli bait, kwa kuwapenda ahli nini, ahli bait. Mapenzi ya kuwapenda wake wa nyumba ya bwana mtume sallam ni ibada au sio ibada, ni jambo jema au si jambo jema, na yafaa mtu kujikurubisha kwa Allah kwa matendo mema. Atawassal ila Allah bi salati bi salati al-arham bi birri walidayya, mtu anajikurubisha kwa Allah kwa matendo ya mema, mtalaba al-ilm kwa kutendea wema wazazi wake, kwa kutembelea ndugu zake. Hadi wasila sharia mtu akitumia katika dua yake, ya Allah na kuomba kwa matendo yangu mimi, hili tendo langu la ilmu na kutafuta ilmu nifanyie moja mbili tatu, ewe Allah na kuomba kwa wema ninamtendea baba yangu na mama yangu nisahilishie mambo yangu kadha. Hadha yatawassalu ila Allah bi amadha bi a'mali saliha wa huwa min tawassul madha ash-shar'i. Melona hii ibara imeleka jo katika talbis na wafu bidaa walikulihim qadrun ala, na kila mmoja katika wao ana cheo, ala aisama cheo kilichokuwa juu, eh wa fadhailu, na kila mmoja katika masahaba ana fadhila kama aya tulizosoma, na sio yote aliosuhubiana na bwana mtume sallam hata lisani moja au kukutana na bwana mtume lisani moja na akamwamini akafa hata kama lisani moja, huyo ni bora kuliko kizazi kilichokuja kisichokuwa cha masahaba. Kwa kila mmoja anafaa, japokuwa tunakubaliana ijmaa ya ahli sunna kwamba bora ya masahaba ni nani? Ni Abu Bakar, thumma man, thumma Umar, thumma man, thumma Uthman, thumma Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, thumma wale waliobakia katika al-mubasharun bimadha bil janna. Wangapi kutoa wanne? Nani atataja wengine? Abu Talha, Ubaidillah, Rasulullah, wengine? عبد الرحمن بن عوف وجينا بن عوام وجينا سعد بن ابي وقاص سعد وقناع من جينا سيار عوندور والفهر نعم من جينا سعيد سعيد بن من سعيد بن زيد na hawa kiunganisha ni 10, hawa wamebashiriwa pepo. Baada yake kwa fadhila wanakuja kina nani? Naam, mayujib inda man ahl al-badr thumma man inda man inda man thumma naam, hadha jumla watu wa Hudaybiyah, kisha watu wa Hudaybiyah, na kuna baada ya hapo muhajirun ni bora kuliko nini? Kuliko ansar, na kuna wale waliosilimu kabla al-fath wa anfaqana kadha wa mimi. Kwa ujumla kila ambaye imethibiti kwake as-suhba, yeye ni bora na ana fadhila kwa kisha anaingia kwa katika msahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumeona, lakini as-siddiq minhum afdal, lakini siddiq katika wao ambaye ni Abu Bakar as-siddiq ndio bora zaidi. Na haya ni thibiti kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihi. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ni nani bora ya watu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu Aisha. Yule anauliza akasema hapana, mina ridhaa mina kusudia kwa wanaume. Qala madha? Qala abuha, baba yake. Abu. Vile vile bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anaposema inna Allah attakhadha Ibrahima khalila wattakhadhani khalila walau kuntu muttakhidhan khalila lattakhadhtu minkum Aba Bakr khalila. Allah amemfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake cha ndani kama alivyonifanya mimi kuwa ni khalil. Na lau mimi ningeliambiwa nifanye katika nyinyi khalil, ningemfanya Abu Bakar kuwa ndo nani wa khalil. نعم ففي رواية مكوجة فضل ساطع ساطع كافلة سطع النور فضل يعني فعلة نزويرية كن بعد يبتاه مكوجين نعم وأقول في القرآن لن نسيم قد كقرآن ما جاءت به يعني زلزل زخوية آياتك في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل شيخ خفشكا وبته أنا ونيشا عقيدة من هوني مع عقيدة أهل السنة أنا مجيب مولزاني وما يتكديان في القرآن أقول أي أعتقد في القرآن زلزل زخوية آياتك فهو الكريم ni karim qur'an tunajua ni karim au yokuja katika riwaya al-azim eh thumma al-munzal hiyo ni kuteremsha kwa maana anathibitisha aqida min aqaid ahli sunna ya kuwa qur'an ni kalamullah al-munazzal au al-munzal ala man ala an-nabi alayhi salatu wassalam ghayru madha ghayru makhluq minhu bada'a wa ilayhi وإليه يعود هاني منين أنا سمع أقول بمعنى أعتقد كتك قرآن ذي سكوج آياتك إزوت الكريم إن إنجيه كن قرآن الكريم تكوف المنزل إذا تلم سكوج قرآن فأمر هي القرآن تلم شو فالله لأن كلام الله وتكلم الله حقيقه لا الله يزغمز بحقيقه يعني قران الله حرف ذاته وصوت القران ان قوانديكوا القران ان كيفديوا القران ان قسوما القران وهو كلام الله تبارك وتعالى من جميع جهاته فاند صوت صوتياك قران حروف ذاته قران maneno yake yote Qur'an yanakuwa ni kalamu Allah yanapoandikwa ni kalamu Allah yakizungumzwa ni kalamu Allah yalipohifadhiwa ni kalamu Yesu kalamu hapa wamekwenda bid'a watu wa baadhi wanaona Qur'ani ni maneno ya nafsi wale wanaona kalamu kwamba ni kitu katika nafsi hii ni aqida na baadhi ya makoti ya Mu'tazila na wengineo. Kwa hata ukisoma kwenye nahwu wengine wanaambia al-kalam ma huwa al-kalam lughata. Wengine wanasomesha ni kwamba kullu uslubin afada al-mustami' fa huwa kalam. Ko ishara kalam, khatt kalam. La. Hadha ta'rif mush sahih. Kalam ni lazima iwe na nini? Na nutq. Kalam maneno lazima yambatane na nini? Na nutq. Na yakiwa makusudio yake ni moyoni mtu kuzungumza katika moyo wake ni lazima yawe ni muqayyad kama alivyosema Allah wa yaquluna fi anfusihim kama isipofungwa yaquluna manake bi afwahi ndio ana vizuri waelewa jamani kwa wako wanaosoma kama ashaira kwamba bana salam ni maneno tu ya nafsi kwa hii mnaiona hii wanasema ni ibara al kalam Allah ni maelezo tu bwana mtume alielezea maneno ya Allah lakini maneno ya Allah ni qaim ala nafsi yapo kwenye nafsi yake na wako wanaosema kama al mafrudia wanasema kwamba ni hikaya hii Qur'ani ni hikaya hikaya ni kama vile yani mtume alikuwa asimulia maneno ya nani ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo utaona wanakimbia cha kudhibitisha maneno ya Allah kwamba Qur'ani ni kalamu Allah na Allah ana sifa ya kuzungumza na anazungumza hakika. Na katika anazungumza Allah ni Qur'an. Na Jibril alisikia maneno kutoka kwa Allah akaja nayo kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana eh? كل آية ذاكني الكريم المنزل إن آية تكونيكي الله نسمى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هذه ما نقول يا الله وإذ قال ربك للملائكة نعم عرفهم باو أن تسمى ها تسمى عنه وأنبينا ماذا الله مزبوم ذا حقيقة ويالي أنه لنجانا لو تكف ولا والله تبارك وتعالى شنو كما بيشا أمزبوم ذا حقيقة كوكوية كزبوم ذا كواكة سيسي الكيفية حكيدون جوابني كما يولي أنه جدوا لحل إمام مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة أو الكيف غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كيفية قد كصفة الله أتوجوه لكن الله أنا أو صفة ذاك من كيفية كما أنا أزنى كيفية أزنى نمنع لكن سيسي لكيفية الله أتوليس إليه وإيمان أيه وكيولوك صفة الله زنى كيفية سيما زنازو لكن أتوجوه أصابه حكونا صفة يسوكوانا نين na kaifia kaifia ni ile namna ile bwana ana nyumba ikoje kwa kaifia nyumba yake ya ghorofa mbili nyumba yake ya udongo na kadha ndio kaifia kwa kila mwenye sifa sifa yake ina kaifia lakini kaifia ya sifa za Allah sisi tutafanyaje tujue katuambia tu ana mkono katuambia ana uso kathibitisha ana kadha ukoje Allahu aala faqad ahsana man intaha ila ila ma sami'a amefanya uzuri yule aliyokomea baada ya kusikia tumeelezwa kadhaa mjini kuambiwa tumeelewana wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu na mimi nasema amesema qala Allah jalla jalaluhu amesema Allah jalla aliyotukuka au uliotukuka jalaluhu utukufu wake والمصطفى فيها مصطفى بين بنا نتوما صلى الله عليه وسلم امتولى الهادي فنكو وانغزواك ولا أتأول أين سيما قال الله جل جلاله وقال المصطفى الهادي مقصوديو يا شيخ مقصوديو ياك لكوانبا نايتكيني ميني يوتي يليوكوجا كتوككو الله أنو يزغمز الله منيوه juu ya nafsi yake na yale anazungumza kuhusiana na Allah mtume wake alayhi salatu wassalam wala ataawalu wala sifanyi nini sifanyi taawili naelewa maana yake maana yake aqulu qala Allahu jalla jalaluhu nasema amesema Allah uliotukuka utukufu wake wal mustafa na pia anasema amesema mtume wake alhadi mwenye kuwaongoza watu wala ataawalu wala mimi sifanyi taawili maana yake nini maana yake nasema amesema Allah ana mkono mimi nathibitisha nini mkono mtume sallallahu alaihi wasallam katuelezea kwamba Allah yanziru rabbuna anateremka mola wetu inapobakia theluthi ya usiku theluthi ya mwisho kila usiku anateremka wala ataawalu nasema hivyo hivyo ndio waqulu qala Allah jalla jalaluhu والمصطفى الهادي ولا اتاول سفاني تاويلي تاويلي ني حمل الكلام نكيتكوا منenu منenu ambao على من احتمال الراجح الى احتمال المرجوح بدون دليل kuyachukua maneno kutoka katika ile ihtimali yake ambao ndio yenye nguvu kuyapeleka katika ihtimali na tafsiri isiyokuwa na nguvu pasi na nini na dalili wewe ukiambiwa yadu wewe kama wafahamu Kiarabu yadu wewe mkambo irfa yada wafanyaje hamu irfa yada hamu alofahamu irfa yada ndio maana sasa yadu ndio maana yake yafahamika ile adhahir ukaacha kutafsiri ah mimi nijua ile irfa yada kama nake nyanyue neema yangu ala wewe unafikiri kwa hivi maana yake kwa Kiarabu ndio maana inayofahamika yenye nguvu ya mwanzo maana yake ni neema kweli ha amen nijua bado nguo ighsil wajha ighsil wajha kiambo osha uso wako wajha amen nijua labda anambia niosha salamu jamaa. Wajibu manake ndio maana ya wajibu hasa, ndio maana yake ni thawabu au ni uso. Kwa kuna wengine watafsiri wajibu bi maana athawabu. Sasa kwa nini umekwenda kwenye thawabu? Hii ndio taawili. Kwa nini mkono wa tafsiri ni neema? Hii ni taawili. Kwa nini wa tafsiri ni kudra? Hii ni taawili. Allah anasema Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Kwa nini wewe istawa au tafsiri kwa maana dawla? Sura inaelewa vizuri. Allah amesema yuko juu, yuko juu. Qala Allahu jalla jalaluhu. Yuko juu Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. أن أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب هي أني شايفه جو أساسا هي مقصودها كان جو وشيو جو وشيو ها مونا نيني مصيبة كما مفهوم صلى الله عليه وسلم أن تكون معراج نما قبال يعني فانا وات إيه مبنغوني أو نكون عرضين أكين نمبك وات يوكو مبنغوني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لهين دليلك وما جنة يكواك يكوجو عندها جنة المأوى أفاك سبوم سنة ملواك أكاك وصالة أكترمك وكيو رجع يكواك ويوغوبي ومعنى نحن يقوم دون السنة أن يكون لك حسية soki maana kihisia alipanda roho na kiwiliwili mbingu ya kwanza akakutana na mtume gani mbingu ya pili mpaka ya saba alafu shehe huyo yokumuliza Allah yuko wapi kwa yuko popote shehe nao huyo qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa na mtume al hadi amesema qala si tafidisha hiyo wala ataw قول أصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه تنصف الله ويالي أن يصف نفسيك وبما وصف به رسوله لا يعني أما يمكن واقع صلى الله عليه وسلم أن ينصف وبما وصف به رسوله لا يعني أن ينصف يأي يمكن واقع صلى الله عليه وسلم من غير تأويل فسنك فلا تأويل تنسيب ولا تعطيل taatili kukataa kabisa kusema hana mkono hana macho hasikii haoni hii ni taatili taawili na tafsiri ya hapa maana yake maksudio yake sio nini hii ni taawili taatili kukataa kabisa wala tamthili wala kisa kufananisha unaweza ukathibitisha tu ukasema mkono wa Allah kama wao hii ni kwa nini tamthili ipe ifai wala takyifi. Takiyifu ni kule kufikiria katika moyo wako au katika akili yako itakuwa sifa ya Allah iko kama hivi. Labda mkono wake ukafanya kitu fulani. Lakini ndani ya moyo wako bila kuzidikisha nje katika dhahiri, hiyo ndio ni takiyifu. Wala ataamini. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa sisi al-ithbatu bila ish, bila tamthili wa tanzihu bila madha. بلا تعطيل كثبتش صفات الله بس نكمفananisha نكمتكاسا الله نوفنغوف بلا يكنوسا نيه صفات ذاته ليس كمثله شيء وهو ماذا وهو السميع البصير الله هانا مفانو وكتشوتي لكن الله نسكيا نانفنان وجميع آيات الصفات أمرها na aya zote za sifa mimi nazipitisha haqqan nazipitisha kwa haqqan wa sidqan na ukweli kabisa kama naqala tirazul awwal kama walikunukuu kile kizazi cha mwanzo atirazu asli yake atatriz maana yake ni atahsin kwa atiraz hasa ukisema tariza tariza fulano bimaana tahassana khuluquhu zimekuwa nzuri nini tabia zake kwa atiraz ni lile pambo la mwanzo ndio hasa maana yake ilio neno atiraz ni ile pambo la mwanzo kile maksudi yake ni zina lakini maksudi yake ni aljain alawwal au arra'il alawwal ni kile kizazi cha mwanzo ambao wanaingia masahaba kisha atabiun ambao wanapata masafa ya ihsan watabi atabi. Huyo wamesema salafu salih wamethibitisha aya za sifa na vile walivyothibitisha ndio hivyo hivyo. Usitafute wewe ufundi. Usione kwamba walinyamaza kwa kuwa walikuwa hawajui. Walinyamaza kwa ilmu. Wakazisoma aya za sifa waliyadhahu mabisultatani yumfiku kaifa yasha am amintum man fis samaa arrahmanu ala al'arshi istawa alimun basir samiun alim. Sawa, sifa zote wamesoma, wamesoma zile aya wakapitisha kama walivyo, hakufanya tawili. Si maana walikuwa elimu pale walisimama, walisimama kwa ilmu. Kuna sisi tutapitisha hivyo. Sasa ukipitia ufundi utakuwa umekwenda kinyume na njia ya as-salafish as-salih. Kama naqala firasu al-amal wa arudu uhdataha, na narejesha uhdataha. Wakisema al-uhda kwa watu wa habari, maana yake ni siha, sihatul kalam au dhaman sihatul kalam au sihatul khabar. Bwana mimi nimesikia hivi na egemeo katika hivi ni sheikh, mimi sheikh nimesikia. Kwa uhda kwa watu wa habari ni ule udhamini wa kusihi ile habari na urejesha kwa nani? Kwa wale walionukuu ambao ni nani? Ni masaba. Kwa maana mimi sina masuhulia, kazi yangu mimi ni kusema rawa al-Imam al-Bukhari min fulani au an fulani an fulani an fulan an Abi Huraira an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-uhda uhda ni kwa nani? Na irejesha kwa wale nukaliha walionukuu habari. Madamu ni thiqat, mambo ya misihi sisi tarejesha huko. Wa asuluha an kulli ma yutakhayyalu, na nazihifadhi hizi akhbar, maneno ya Allah, maneno ya bwana mtume, na hifadhi na hifadhi na kila kinachofikiriwa. Atakhayyul ni yale yanayopita katika akili ya mtu, itakuwa hivi, tatamona hayo hivi, kama itakuwa hivyo sifa hiyo kama ni hivi, la mtu utakivi ukao kafikiria dhati ya Allah hivi, hakuzaa hakuzaliwa, alitoka api, ehe, chanzo, ehe, hakufanya kitu chochote, sasa itakuwa yukoje? La, wa asuluha an kulli ma yutakhayyal, hapa itakuwa maana yake sio mkono, maana yake ni hivi, hapa itakuwa sio uso, maana yake kadha. La, wa asuluha an kulli ma yutakhayyal, na sihifadhi hizi akhbari zilizokuja, jamii ayatu sifat, kadhalika hadith, na sihifadhi na kila kinachoweza kufikiriwa. Na ndio watu wanaotumia akili waliikia wakafanya takhayul katika akili, ndio maana wakatafsiri watakavyo, wakahalifu tafsiri za nani? Za as-sahaba. Naona jamani, tunda pamoja, tunda pamoja shekhe. Qubhan, qubhan ni ubaya, qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu, ni ubaya huo bwana. Abi maana amefanya jambo baya, au qabahahu Allah, au qabahahu Allah, Allah amemfanya mbaya, ni mtu kabih, ni mtu mbaya kabisa. Liman, kwa yule mtu ambaye nabadha al-Qur'ana waraahu, aliyetupa Qur'ani nyuma ya mgongo wake. Wa idha stadalla, na akitolea dalili kwenye mambo yake, yaqulu qala al-akhtalu, anasema amesema al-akhtalu. Al-akhtalu ni sha'iru nasraniyu, ni mshairi mnasara ambaye alikuwa ana diwani yake ya mashairi. Kwa hiyo baadhi ya watu walitolea dalili kwa maneno yake, na katika maneno yake waliotolea dalili aambiwa ni kwamba alisema innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Andikeni maneno kwamba huyo akbar amesema innal kalama lafil fuadi wa innama innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Inna al-kalam la fil fuadi wa innama. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya ulezi. Fi'la al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Kama huyo bwana amesema inna al-kalam hika maneno la fil fuadi, maneno ya kwapi? Yako moyoni. Wa innama na kikati vinginevyo, ju'ila al-lisanu umejaliwa ulimi, ala al-fuadi kwa yale yaliyopo kifuani, yani moyoni, dalila. Ulimi nini? Dalili tu, lakini maneno hasa yako wapi? Yako moyoni. Huyo bwana eti kasema hivyo, ambaye anaitwa al-Ahfad, tumesema ni sha'irun nasrani. Kwa wakastadili na maneno yake kwamba maneno bwana ni wapi? Ni moyoni. Ndio akatafsiri kwa makalamu Allah ni ile maana iliyoko kwenye moyo wa nani au kwenye nafsi ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Haya, hii wakiuliza tuna hii ni ibara au ni hikaya ya kalamu Allah? Kondo shekhe anasema qubhan ni mubaya, yani Allah amemqabih kumqabih mtu huyo. Mtu gani ambaye anaitupa Qur'ani nyuma ya mgongo wake na akitolea dalili ya maneno yake? Atakiwa dalili ya maneno yake itoke kwenye nini? Kwenye Qur'ani, au sio? Au itoke kwenye nini? Kwenye sunna athabita. Lakini akitolea dalili maneno yake anasema qala nini? Qala al-akhtar. Huyu ni mtu mbavu, mtu mbaya, Allah amfanye kuwa ni mbaya. Kadhalika wanasema katika maneno aliyotumia huyo al-akhtar, alisema istawa al-bishru 'ala al-'iraq بغير سيف ولا دم مغرى. استوى البشر يعني ونسمع استوى البشر معناه اليتوالى بشر على العراق اليتوالى الجيال يا العراق بغير سيف فاتنا سيف يعني فاتنا وفانغا ولا دم مغرى ولا دم لفناج اليوم ما هو كسر ما معنى استوى بمعنى نين استولى. Kwa ukisema Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, maana yake alitawala kitu, si maana yuko juu ya kitu chake amestawi. La, unaona ndio ni maana nani ni akhtar. Na wamejibiwa kwamba watu walipotazama hiyo diwani ya akhtar, alisema innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila. Bayan, ubainifu wa maneno, ubainifu upo katika moyo. Ulimi ni dalili wa ubainifu wa moyo. Hakusema salama. Na iwe imesihi kwamba amesema sisi twastadili na maneno ya akhta mtu mnasara au twastadili na kalamu Allah twastadili na nini? Kalamu Rasuli alayhi salatu wassalam. Tumeelewana? Kwa shekhe hapa Ibn Taymiyyah anasema kubahan liman nabadha al-Qur'an wa ra'ahu وإذا تبدلنا يقول قال الأخطر. لو بته فقائدة نجيو بيت المتاجة ابن تيمية كما جمع الفتاوى لنجيو ونستدلنا ولو نطول ونقويندا وسمى قوامبا أي ونستدل ونشى قوامبا حياة سمى نينو هي منظومة سير ابن تيمية. ابن تيمية وسمى كما جمع الفتاوى وسمى وأنشد المنشد. Kuna mwimbaji mmoja ameimba au amesema ameimba kwa maana ya shairi, akasema qubhan liman nabadha al-Qur'an wa ra'ahu wa idha tadalla yaqul qala al-akhbar. Kwa hapo baada ya mtu anasema haitakuwa basi soma maneno yake, na wako wanaona hapana ni maneno yake. Na ndio ana ubeti huo wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum. Na waumini, shekhe anataja itikadi nyingine au aqida nyingine katika aqida za Ahli Sunna, na waumini watamuona haki mola wao haqqan, yani kwa haki watamuona mola wao. Ayu walmu'minuna yarawna rabbahum haqqa, na waumini watamuona mola wao kwa haki. Wa ila samai, na kuelekea katika ile mbingu ya dunia, ya ghairi kaifin, pasi na kaifia, pasi na namna, yanzilu, anafanya anateremka Allah. Kwenye ubiki huu sasa amethibitisha akida ngapi? Mbili. Akida ya kwanza ni ru'yatu almu'minina li rabbihim, ni kuwaona au ni kuona waumini kumuona nani? Mola wao. Sawa? Na hili ni jambo la haki, limethibiti kwa hadithi ambazo ni mutawatir na imekuja katika Qur'an, kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ikiwa makafiri ni mahjubuni siku hiyo kumuona mola wao, na ndio adhabu yao, basi wanasema kinyume chake, neema na malipo ya waumini itakuwa ni kufanyaje? Ni kumuona. Kadhalika wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa ni zinyejenye kumilikika, ila rabbiha nadhira, zikimtazama mola wao. Wanasema neno nadhara idha uddiya ila ha, neno nadhara ikiwa limefanywa ta'diya ya ila, ina maana ya nini? Ya an-nadhr al-basariyya, ni kule kutazama kwa macho ha, walakin al-dhur ila al-jabal ila ish ila al-jabal, neno nadhara imekuwa ni nini? Ni imefanywa ta'diya ya nini? Ya ila, kwa maana kutazama kwa macho. Lakini kule wakasema undhuruna naqtabis bin-nuri qila irji'u wara'akum fantamisu. Nadhara hapa haikuwa ni mutaaddiya ila, kwa inaweza kuwa na maana ya kusubiri au ya kutazama, na hapa ina maana undhuruna, maana kutusubirini, naqtabis bin-nuri. Tumeelewana vile vile hadithi zimesihi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Bukana, Bwana Mtume alikana Bwana Mtume usiku, Mtume akatazama juu, Mtume akaambia innakum satarawna rabbakum ayana kama tarawna hadha, yeye mtamuona mola wenu ayana kama mnavyoona mungu, yani kwa uwazi kwa macho yenu kama mnavyoona mungu. Maana yake sio Allah alipandisha na mwezi, la namna mnavyoona mwezi ndivyo mtavyomuona nani? Allah. Akasema la tudharun, hamtadhurika katika kumuona Allah. Tumeona. Na katika riwaya akasema la tudhamun bitakhfifi al-mim min al-ghaym, ya kuwa hamtakuwa na kiwingu, hamtawekewa kiwingu katika kumtazama na wewe. Hakutakuwa na kiwingu, mtamuona. Na katika riwaya la tadhammun, maana yake hamtosongamana dham ba'dhi ila ba'd, ayudham ba'dhi ila ba'd, mkasongamana ikawa hamwezi kumuona Allah, huyu yuko mbele ukakaa juu labda, kila mmoja ataona ayana kama vile kila mmoja anapotazama mwezi. Ukikaa chumbani kwako uona, ukikaa uani uona, yule pale uona, kila mmoja uona mwezi, ndio namna nyote mtakapomuona mola wenu. Lakini aya ya mingi vile vile liladina ahsanu lhusna wa ziada, kuna tafsiri ziada ru'yatul mu'minina rabbahum lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid, imetafsiriwa bimaana ru'yatul mu'minina rabbahum. Imekuja hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaeleza watakapoingia watu wa peponi, Allah tabarak wa ta'ala atawaambia kitu gani sijawapa, au kitu gani mahitaji niwazidishie. Wale wakamwambia, watamuuliza Allah kwa peponi, je, hukuzinyiritisha nyuso zetu, ukazifanya ni nyeupe nyuso zetu? Je, hukutuingiza peponi? Je, hukutupa neema mbalimbali? Allah tabarak wa ta'ala ataondoa hijabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hawakupewa wapi, ma u'tu shay'an ahabba ilayhim min nadhr ila wajhi al-karim, hawatakuwa kitu ambacho ndio kitakuwa tapendeza zaidi katika nyoyo zao yani kama kuna kitu walikuwa peponi kikawa ndio kitu kimewatia ladha katika maisha yao kama kutazama katika wajhi wa Allah subhanahu. Kuna watu wamekimpa wapinga haya, watu wa bid'a wamepinga, wenye kama mnapojua Jahamia wamepinga majina na nini na sifa, Mu'tazila wamethibitisha majina, wamepinga sifa zote, na kuna wengine wamethibitisha majina na wakakubali sifa saba kama vile Ash'ari, wengine sifa nane kama vile Al-Maturidi. Umeelewa? Tazama kitu unachokipenda kuna ladha au hakuna. Mimi labda niseme kama mimi kwenye maisha yangu hapaka nilipofikia, kama kuna kitu ambacho ukitazama na ladha, hakuna kama watoto wangu, hakuna kama watoto wangu. Na sijui watu waliooa wenzangu watasemaje, lakini kati ya mama wa mtoto na mtoto wako, mtoto apendeza zaidi kuliko mama. Sijui kwa wenzangu, lakini mimi naweza nikakaa, kimfano nikimisi mtoto wangu naweza nikakaa mpaka nalia, naweza nikamvuta kuko analia. Hiyo yanatokea sana, alafu hasa watoto wanapokuwa pale wadogo wadogo. Uwezo kukaa mtoto kalala wewe ukupeke hapo kitandani ndio kushangaa kitazama vile kitoto chako tokilivu. Yaani ni hamza zaba na wala zawa jua. Au sio? Sawa jua. Subhanallah. Allah anaika mawadda makubwa. Mawadda makubwa watoto. Hata kwenye mrika ule kabla hajaja kuwa bwangu, kuna watu wengine kuwa mabwangu tena. Unaona akakae huko. Na ndio maana mtu akichukuliwa mtoto wake mdogo aweza akateseka. Mtu aweza akasafiri. Mtu akienda mahakamani akataka polisi, nataka mtoto wangu. Kule atasaidia, atakula mtoto bure kila kitu. Kuna ile ladha ya kumuona mwanae. Subhanallah. Hata katika ladha ya kuona kuna ingine akitazama gari yake ya furaha. Kuna mke pia furaha ipo ukitazama mkeo. Kuna mtu nyumba yako nzuri umejenga ukitazama. Sio kama yani nakusudia ukiwaanisha watu tofautiana, wengine labda wanaona ladha ipo kwa watoto, ipo kwa wake, wengine labda ladha zaidi ipo kwa kwenye nyumba, wengine ladha zaidi ipo kwenye gari yake, yani bora umchezee mkewe. Kuna wengine madhahawa, unaweza ukamchezea mkewe hana sasa, lakini gari yake uiguse au uichune, kwambia bora univunje mie mkono, lakini sio hiyo gari. Kwa kuna mtu anaweza akachoka hicho kama gari. Gari yake kimarketi ya pita pa. Sasa ndio ikaa na gari ina ndani. Kwa kuna ladha ya nazar. Na kuna wengine watu wanatembea, kuna vitu wanataka kuona view. Unajua view? View unajua? Sasa yani ni mandhari. Kwa Kiarabu mandhari. Kwa kuna mtu anataka aone zile mandhari za pwani, ile bahari ilivyokaa. Kuna watu wanapiga mapicha, wengine watakuona zile view za milima. Ya mabisha kuna view za mambuga. Mtu atoa milioni 20 katoka Amerika, ajaona kisiwa tu labda Unguja, ajaona tumeto tu yaone. Sio kama pale kuna mchanga hajakula, labda akiula huo itakuwa maisha yote hali. Kwa ndio maana katoa milioni 20, ajaona tu kisiwa. Unaona maana hiyo yanapo, sio kwa jua raha kula, kuna kina jua raha ukula tu. Kuna raha pia ya aladha. Kwa watu wa peponi, katika kitu ambacho kitakuwa ndio kitu fantastic walichopewa na Allah tabaraka wa taala, al-nadhr ila wajhi. Kwa kuna watu wanaitinga kwa shubha nyingi, wanatumia lan tarani, kwamba Allah amesema hutoniona. Kwa lan inafidisha nini? Al-abadiyya wanasema, na hii ni fikra ya i'tizali. Tunasomeshana sisi na hau nani haifidishi abadia kama alivyosema Imam Malik. Faman ra'a an-nafya bilan muqbada fambudhu wa ma siwahu fa'budah. عقيل كتعز ابن مالك أنا سمعني ابن مالك فمن رأى النقي بلن أبدا أتكيئون النقي ولن فما نقي هي مؤبدا يا ميلاد فانبذه تقول لهم توبي عشان انا وما سواه او عشان انا هيلو جنب وما سواه فعبدا لا يسوقوا هيلو ndo shikamana nalo kwamba nani bana haifidishi al-abadiyya labda kuna qara'in nyingine za nje dalili nyingine kwa kutafsiri langu kwamba hutoniona milele na maana yake ni hutokumuona Allah katika nini duniani ama akhira Allah ataonekana kwa dalili mtawafa wa ila samai bighairi kaifi yanzil na hii imethibitika katika hadithi ya Abu Hurairah na hadithi nyingine nyingi kwamba Allah anateremka ila kubakia thuluthi al-layl al-akhir yanzil rabbuna fi kulli layla ila samai dunya ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-akhir min al-layl au kama qala alayhi salatu wassalam na Allah anasema man yastaghfiru من يستغفرني لناني من يستغفرني لناني أتنهم بمسماها لناني أتمسك انسماها مني فأغفر له فتكم سمعي من يستعيدني لناني أتمسك مني حفاظ فأستعيد له من يسألني لناني أتنهم بمني فأعطيه من فتكم من يدعوني نال يتدعون بقوجي باروني بجيب الله تتجاز من يستغفر نال يتكمسك لأن أنا سكنبك بيت ذا ابن أبي داود مفاد وسيانا مسألة يا نزول يمن ببخت فضله نعم حسب بيتي تظهر زيا سؤالا لكترينك الله إلى طبق الدنيا يمن بفضل الله يمن أنا نعميشك فضل ذلك تفتح أبواب السماء milango ya mbinguni yafunguliwa kafunguliwa Allah atasema ni nani anayetaka msamaha wa msamaha ni nani anataka kukua riziki nimpe haya ni kweli hata kipinga huyo ni mtu wa bid'a hii ndio aqida ya asisi wa ukiru bil mizan wal hawd alladhi la shagha anasema nakiri mizan ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله سبحانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية والوزن يومئذ الحق للرحمن ميزان إبو نكير ميزان لميزان تقوين فالنبيري هو كنا يوفى ماتين هماما وماتين مباح قولوا بجامب الأمين والحوض حوض مالاك نبريك عملوات وتكون مالي ذكر ابن امتوم صلى الله عليه وسلم لدى الياك لقول ياك الله إنا أعطيناك الكوثر الكوثر لنهر لأنت في الجنة عملوا مالي ياك يانا في ريك لتهو يانا قول يا كتكنيني كتك حوض كتك عرصة mwendo wake ni mwezi mzima ule urefu na upana wa ile hauti jambo yake ni idadi ya nyota maji yake ni meupe kuliko maziwa na ni matamu kuliko asali hata kekunywa hawezi kupata kiu mwili hapo utakuwa tuna refresh so kiu tena kuna ku refresh tunaona vizuri eh naam الذي هي حوض أبا أرجو نتراجي بأني حقيقة أنه مني منه kwenye hiyo haudhi, riyan anhalu ay anhalu riyan, sawa, kwa maana anhalu ay ashra, ni mwenye kunywa. Na mnyo huu wa anhalu wa Arabu kusema manake ni ule kuanzia mnyo ile mnyo wa mwanzo ile ukinywa mara ya kwanza papa alafu ukiendelea ndio nahal anhalu riyan, ay hali ya kukata kiu, ay hatta artawi. Sheikh al-Fadhil, natarajim, na hilo ndio itikadi yetu sisi. Hatukati kwamba sisi ni watu wa peponi, tutakunywa katika maji au, lakini marjo dhani kwa matendo yetu mema tunayotenda, tutaraji Allah atatulipa khairi, atatutia katika janna, tutakunywa katika haudhi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio wamepinga mambo haya watu wa bid'a. Wapinga watu wa bid'a, wamepinga mizani, wakasema hii ni mizani ya maanawi. Kwa nini wakasema, kwa nini Allah sasa akatumia matendo hali ya kuwa anayejua? Kuna haja gani? Matendo ambayo anayajua yeye alafu akaweke mizani ayapime, nini maana yake? Haina mantiki, kwa sababu hizi fikra za falsafa ndio haya mambo ya logic. Yani logic, logic yake nini? Mtu anafanya huko mantiki yake nini? Yani shekhe, unakwenda pale Maka unabusu ile jua jeusi, nini mantiki yake? Mtu anakuuliza alafu kwa ametoa macho, utamjibu vipi? Nani atasema jawabu? Naam, mtu akuuliza hivyo, wewe ukutana kijana ama kutolea macho, hivi mantiki yake nini? Mantiki ndio ha ni ibada au sio? Jawabu kama ni Umar. Umar anasema inni la alam annaka haja la tadur wala sam wa laula an ra'aytu rasul Allah yuqabbilu aqabbalta. Mimi najua wewe ni jiwe huzur wala unfaish, na kama sikumuona bwana mtume anakubusu wewe uzenge fanyaje? Haya mambo yalianza wakati wiki alipokuja yule mwanamke akamuuliza bwana, akamuuliza mama Aisha, kwa nini tumeamrishwa tulipe swala lakini tumeamrishwa tulipe funga lakini hatukuamrishwa tulipe nini swala? Aisha alimuuliza haruriyatun anti, wewe ni mwanamke watoka Harura, huko ndo kwenye majibati makawarij wa Harura, uko eneo la Harura haruriya nini? Kwa sababu mambo ya kihawarij ndio zara sasa pale hivi aliposema na mwanamke kama na mimi sie, lakini tu nauliza. Akamwambia basi umirna biqadha'i siyam wa lam nu'mar biqadha'i ash, hakumtajia hiyo mantiki kama vile vile tu tumeamrishwa tulipe nini funga, hatukuamrishwa tulipe swala. Wanawake wakiwa katika msunguko wao katika ada zao za mwezi, kama labda yuko katika Ramadhani ameacha funga, atakuja kulipa funga zile sala za siku tano sita zilizokaa nini azirudi. Kwa ukitafuta sakenti yake nini, funga alipe sala asifunge, aa sio peshi yako. Allah kaamrisha hili ili akuamrisha. Kwa watu walitumia akili, kwa nini matendo ya akili na Allah anayajua? Wakiuliza sirati, wanasema sirati kitu gani? Sirati maanake ni sirati, ni njia tu maanawi, kama vile ihdina sirat almustaqim, ni njia maanawi. Kwa hakuna sirat ambayo itawekwa juu ya jahannam, apinga akili. Tumeelewana? Tumemaliza hapo. Arju bi anni minhu riyan anhalu wakadha sirati yumaddu fawqa jahannam. Na vile vile Sheikh anasema nakiri kwamba sirat yumaddu itatandazwa, itaekwa juu ya nini? Ya jahannam. Na hii ni dalili au maneno haya Ibn Taymiyyah yamejikita kwamba sirat huu, wakati tunazungumza sirat haija nini, haijaekwa. Sirat itaekwa siku ya kiyama, ndio itatandikwa sirat juu ya mtu wa jahannam. lakini moto, pepo ni vitu vyao vishaumbwa na vipo. Unaona vizuri? Lakini sirat itaekwa يوم القيامة. وانا سمع وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم مسلم بفتح اللام فمسلم ناج وآخر مهمل يكو مسلم من يسلمشوا حتى كي يقوليوا حتى كي يسلمشوا نموت ناج حتى وكوكا صح وآخر مهمل وآخر مهمل نمنجين أتفوزيوا مهمل أتفوزيوا يعني أتعطوا أتنجيا كتموت وجهنم. نسأل الله السلامة والعافية. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. نكمت نوفهام كفك حديثي نوصيحي تجري بهم أعمالهم يتوفيتي شواتك كفك سراط مدنياه kuna watu wapita kama vile umweko, wengine kama mpepeso wa jicho, wengine kama farasi mwenye kwenda mbio, wengine kama vile upepo, wengine kama vile ngamia mwenye kwenda mbio, wengine watakwenda haruala. La katika wao wako ambao watakwenda kwa kusuta. Yadhafun zahfan. Kuna watu watasota. Nasallallahu alaihi wa alafia. Kwa katika wao imekuja katika dini wako musallam. Hata kama mtu atakwenda labda, lakini wako ambao watasalimika watapoka, na kuna wengine ndio hao ambao ni muhmalun, utakuwa na zile kalali ama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amefananisha na mtu unaitwa msaadani. Msaadani ni mtu ambao una miti, una mimba, ukipita washika. Akawapa mfano masaba nilikuwa kijiuliza ndio ile saadani ya Tanzania nilikuwa kule kulika Waarabu. Kwa kuna miti aina hiyo akasema saadani, saadani, saadani, saadani. Mwisho ikaitwa saadani. Saadani au mti ama una mimba ukipita unashika kwa fananisho. Ukipita katika miti nguo yazuliwa. Kwa ndo zile kadali. Kadali maana yake ni kama vile kitu alafu mbele kina kimepinda kama vile ndoano. Kuna watu watakamatwa. Nasallu Allahu salaam al-afiya zaidi ya katika malaika wanasema Allahumma sallim na kuna katika roho mitume itavuka na kuitakuwa nasema Allahumma sallim Allahumma sallim ndio Allah tabarak wa taala yakul in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jizya. Hakuna katika nini isipokuwa waridha atapita katika moto wa jahannam au dakhiluha atapita au ataingia katika moto wa jahannam bila ya kuadhibiwa yule ambaye atakuwa amemcha Allah. Thumma nunajji alladhina taqaw tawakkuwa na adhabu hiyo baada ya kupita au kuingia. Nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fi hadhihi hatutawaacha madhalim katika moto wa jahannam ni wenye kupiga magoti. Allah السلامة والعافية. الله في بال العذاب آيه دليل الصراط نعم بين دواتك وعكيد وآية تكون الصراط معنوي إذا كنت كتب كيف نتوان بيك تلحيجو شاكوا كلكو بانغا جمبانبا كلكو نويني سارة إذا كنت بيك شيخ ويوكو بانغا وخانيان وكتا وبيتا ندخل في عكيد. Na hapa ndio mlango unapotea ahlul kalam wa falsafa na kadha aqliyat na kadha. Tumeona jamani fa musallamun najin wa akharu muhammad na mtu musallam na imekuja katika baadhi ya riwaya kwa muwahhid yakuja muwahhid yule ambaye mtu wa tauhidi huyo nacho atakoka au wengine zimekuja katika riwaya fa muslimun fa muslimun najin fa muwahhid yani roho nyingine zimekujaje huko ipo fa muwahhid ipo kwani kuna mtu mmoja unusu hake fa muwahhid na naji mtu wa tauhid anashikamana na tauhid naji ataokoka wa akharu ambaye si mtu wa tauhid kafir munafiq nifaq al-akbar huyo muhbalu atapuuziwa kwa maana kuachwa aingie katika moto. Umeelewana? Wanaru au wanara yaslaha shaqiyu, ash-shaqiyu bihikmati, na moto atauingia ash-shaqiyu, mtu mwovu, bihikma, kwa hikma maalumu, kwa uadilifu wa Allah na hikma yake. Hapa ni kupinga itikadi za Ashaira, wanaona kwamba Allah ana uwezo wa kumwadhibu mtu hata awe ametenda matendo mema, akawa sababu pia akitaka atamwadhibu. La, kwa sababu wao wanasema kwamba Allah yaf'alu bil mashi'ati al mujarrada, Allah anafanya kwa mashia mujarrada. Hana hikma anayofanya Allah ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Hikma ya Allah yakataa kumwadhibu mtu mema, na hikma ya Allah yakataa kumpa neema na kumneemesha mtu kafiri, mtu mbaya. Ndio kuna ubeti katika safari hii unasema, wajaza al-maula, wajaza lil-maula yu'adhibu al-wara, eh, min ghairi dhanbin wala jurmin jara. Ngoja fungua hapo, kuna mtao mkubwa, hebu fungua safari hii ya mtafuto ubeti. Naam, ndio mpaka hapa amjao. Sawaona huko. Haraka haraka nani kaona? Bas. Naam, bado tafute, lakini maana yake ubeti huo umekosolewa. Miongoni mwa intiqadat, naam. Wajaza lil-maula yu'adhibu al-wara. Aha. Min ghairi ma dhanbin wala jurmin jara. Wajaza lil-maula yu'adhibu al-wara. Imam Safarini anasema yafaa kwa maula kuadhibu viumbe, min ghairi ma dhanbin, pasi na dhambi yoyote, wala jurmin jara, wala makosa yaliyopita kwa wao. Hii beti imekosolewa na ulama. Hapa amekwenda kwa sababu ya maulama wengi wameathirika na wale mashaikh zao ambao walikuwa na itikadi za Ash'ari, kina al-Imam an-Nawawi, kina Ibn Hajari. Maulama wengi waliathirika na ile bid'a na mazingira walioishi na maulama wao. Si sawa kwamba Allah amwadhibu mja wake pasi na dhambi yoyote. Wanasema hii inakataa hikma ya nani? Ni Allah tabarak wa ta'ala. Ndio maana utaona hawa ni maimamu muhaqqiqun. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبتر. ولون أن تسمى بحكمة وحكمة وهو دليف الله. نا الله أنا موذيب أم تكاية وهو دليف واك. نا الله أنا مفضليش أنا مفنعمة أم تكاية وفضل ذلك. فنحن بين عدله وماذا؟ فضله شيء. Sisi tutazunguka kibaini ya fadhila za Allah na uadilifu wa Allah. Kwa hikma gani? Kwa kuwa huyu alimuamrisha tenda hili, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, nafsi ilielimishwa. Hii ndio fujur na hii ni taqwa. Ha? Kad aflaha ish man zakkaha wa kad khaba man dassaha. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كم هو تنجية كو حكمة يا الله نواري ألقوا أمريشا وكفتاك وشكنجية ساوة وعذيبوا يولي ألقوا فكافر kuadhibiwa na atakaa katika adhabu milele. Aliyokufa ni muwahid lakini ni shaqi, tunasema ni tahta mashiati la, insha adhabahu wa insha ghafara la, lakini adhabahu bimaana bihikma, sio dhulman, kwa uadilifu wa Allah. Wakadha taqiyu ila aljinani sayadkhulu, na vile vile taqi mwenye kumcha Allah katika bustani, katika pepo ataingia, kwa fadhila na rahma za Allah tabaraka wa taala. Tumeona sura, na mtu asiyekarasimisha kupata pepo kwa matendo yake tu bila rahma, kwa kuwa fadhila za Allah na rahma za Allah ndio zinakuwezesha wewe kutenda haya. Usikaona kwa rahma za Allah bila ya matendo, kwa sababu watu wengine utakwenda Mola akitaka mwenye kuingia kwa peponi kwa huruma zake. Mola ana huruma, yani hutendi, waona kwamba huruma tu zitakuingiza. Fadhila za Allah na huruma zake ni zile ambazo Allah amemwezesha mtu kuyatenda yale matendo yake. Kwa sisi tunafanya baina al-khawf wal-raja, sio kama vile masufi kwamba wanafanya tu ibada bila hofu bila raja, ni ibada tu, kwamba wanasema usiabudu, usiabudu yetu kwa kuwa watarajia pepo, uogopa moto. Wanaona hilo ni kosa, usiabudu tu. Au mambo ya kisufi, sisi tuabudu kwa kuwa tutarajia nini? Janna na rahma za Allah. Tuabudu huku kwa sababu kuabudu ni kuacha kinyume chake, ni kuto kuabudu. Tuogopa adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Kuna tuabudu kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya nini? Tumeelewana jamani hapo? Na vile vile yaonyesha umeti huu kwamba pepo ipo, uiddati lilmuttaqin, na nar na moto pia upo, iddati lilkafirin. Vyote viko tayari, na pia wamepinga mapote wakiwa Mu'tazila wa kutumia akili kwamba hukumu haijasimama. Sasa pepo na moto kuna maana gani zikawepo kwenye wakati huu? Subiriwa siku ya hukumu tu waziumbe, wanaona bwana hakuna na kuwepo itakuwa ni adhabu, ni mchezo. Hapana, tunasema hivi vitu vishaukwa, na Mtume alipokwenda Miraji alionyeshwa peponi na vile vile alionyeshwa nini kwa vitu. Zipo hadithi nyingi, Mtume alikuwa atembea akaonekana, alikuwa katika hutuba masala ya istisqa kama sikosea, akaonekana Mtume kama ka kana kuwa kitu, akaulizwa kuna unquz kana Mtume akasema ni masala mengi, lakini inaonyesha pepo ipo na moto upo tayari, vyote Allah alishaviandaa. Walikulli hayyin 'aqilin fi qabrihi, na kila ambaye ni hai yani katika dunia yake, 'aqilin maksudiwa anasema hapa ni mukallaf, yule ambaye ana akili sio majununi, fi qabrihi, mtu huyo katika kabri lake, amalun, atakuwa na matendo yukaribu atuambatana nayo. Yani yule ambaye mtu duniani ni mukallafu, ana akili zake timamu, yani ni baligh 'aqil katika dunia amefikia hivyo, katika kabri yake atakuwa na matendo, amalun yukaribu hunaka. Kama tunavyojua katika hadithi imekuja, mtu akifa anafuatwa na vitu vingapi? Vitatu: maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yarejea vingapi? Viwili. Yarejea mali yake na ahali zake, tabakia kimoja ambacho ni nini? Ni amali. Ondo Sheikh anasema ni walikulli hayyin 'aqilin fi qabrihi, hayy 'aqil fi dunya. Sio kama eti kama kila mtu hai kaburini mwenye akili, hii kila ambaye ni hai kwenye huu ulimwengu na ana akili, maanake sio majununi, na amefikia kwa maana ni mtu baligh, hunaka amalu, ana matendo, ni kulli, ana kila mmoja ambaye ni hai aqil, fi qabrihi amalu, ay li kulli hayyin aqilin amalu fi qabrihi, yuqariluhu hunaka fi qabri wa yus'alu. Atafanya naelewa hizi manzuma, kuna somo moja linaitwa la al-aruf, somo kidogo fumu, somo kuu ingekuwa na murajaa vizuri na ingekuwa watu mustawa mkubwa tungeitazama watu ni wake kaanza soko ubetu wa kwanza ubetu wa kwanza unasemaje ya zaid ya haraka alafu na hamza alafu haraka alafu hamza haraka haraka haraka hamza ukisora hivi kuna kitu chini bado unapata mustafeeni sio nini faroli kitu gani wewe utasikia watu watamba hii ah hii bahari mjaza hii bahari hii bahari hii somo kidogo gumu au sasa gumu somo somo lakini uelewe kitu nyewe mwanzo mkoona kama hizi betu zatunga tu au sio hizi zatungwa kwa elimu zatungwa kwa ufundi bahari ikiwa ni kama ni kasida bahari fulani ndio ni bahari hiyo kwa ndio maana unaona pengine maneno yalikuwa ya mbele au ya nyuma lakini unatafuta ile bahari sasa kwa ndio maana katika vitu vingine mtu mwingine anakuwa haelewi mambo ya mashairi ndio kama hivi tunavyosema yake mfano hapa walikulli hayyin aqilin amalun fi qabrihi utaona hii ilikuwa hapa hii na hii utaona hii ni muktada yani hii ni muktada ambayo ni muakhar habari yake ni ile jaro majururu kukitizama hapa ni vitu vidogo yaani ukivigadavua kama hivi ndio mwanafunzi anaelewa kila mmoja hai mwenye akili ana matendo yake katika kaburi yake sasa unaweza kama mtu ukufundishwa haya mambo ndio ukasoma kila alikuwa yuko hai mwenye akili kwenye kaburi lake kama mwanafunzi bright anafundisha mwenye hai yuko hai ana akili kwenye kaburi ana matendo ndogo ndogo لكل حي عاقل عمل كلا امباي حي نانا كيل مكلف انا متندو yake في قبره كوني قبر لاك هناك يسال توليزوا لا هذا ينقلتيشا سؤال لا لا الفتنه سؤال لا الامتحان في القبور كما بان كنا مسائل انت توليزوا tunaambua kuna munkar wa nakir wamekwenda baadhi ya ulimu kwamba haijasihi hadithi sahihi ya jina la munkar wa nakir katika walokwenda katika hilo ni Ibn al-Qayyim tusi lakini ni jambo mashuhuri inda salaf al-munkar wa nakir kama hao ndo malaika wawili watakao muuliza man rabbuka ma dinuka wa madha taqul an hadha ar-rajul alladhi bu'itha ile na wasomaji kuhusiana huyu mtu aliyetumilizwa yaani kwa kifupi nyingine wa man nabiyuka wasomaji kuhusiana mtu maswali haya matatu yamethibiti mtu ataonyeshwa na mtu atakuwa ataonyeshwa makaadi yake kulingana na matendo yake ima ni katika moto atambua hivi itakuwa kadi yake mpaka siku na kama ni katika hali yake ya pepo atakuwa huyo kaburini imma ni rauda sehemu katika sehemu ya pepo au ni sehemu katika sehemu ya moto au shimo katika shimo la moto matendo ndio ambayo yatakusaidia mtu mtu ataadhibiwa mtu ataulizwa wale waumini watajibu wale makafir wanafiki watasema ha ha sami'tu an-nasa yaqulun fa qultu mimi kuna sikia watu wasema nikawa nasema hana majawabu atapigwa atapigwa nyundo au atapigwa kitu kizito sauti yake anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam laiti ingekuwa watu wako hai ungekufa viumbe vyote na wanadamu wote adhabu atabidi mtu atabana mtu kwa Allah salamu alaihi kama na mtume sallallahu alaihi wasallam alifika kwa ile makaburi manini akasema innahuma la yu'adhaban wama yu'adhaban fi kabir hawa laadhibiwa na hawaadhibiwi katika jambo ambalo lilikuwa kubwa kuliacha kwake tuelewane maana hii wama yu'adhaban fi kabir leo kasema walikuwa hawaadhibiwi katika kabir kwa maana jambo kubwa kwa sababu anna mimi mdogo na mimi ni kitu kidogo. La yu'adhabani fi kabiri, wanachoonezwa nasema walikuwa hawaadhibiwi katika jambo ambalo ni kubwa kuliacha kwake. Sio jambo kubwa kuacha tu habari za watu usichukue. Ukiamua wacha tu. Amma ahaduhuma, amma mmoja wao kana la yastaturu min al-bawl. Huyu alikuwa hajihifadhi au hana umakini na mikojo yake katika ukimbiaji. Na mwingine alikuwa akichukua habari. Ukitazama haya mambo wewe ukamwona natakivi haja ngoja nikivi haja vizuri. Kukivi haja vizuri ni jambo zito. Eti ni jambo zito. Sio jambo zito. Utaona watu wengine hawezi. Kutakuta ya mwaga. Hana maji hana chochote ameruka katika nguo lakini kijana mwenye dini aenda kaomba katika nyumba. Samaje mama. Naomba kupita kidogo choo. Ushikwa au afisa. Atafuta ile nini? Kujisitiri na kujihifadhi. Ujitakasa na ule mkoyo. Sio jambo kubwa kuambia watu naombeni nipite au kutafuta sehemu nzuri kwa kiviaja. Sio jambo kubwa. Na sio jambo kubwa kuacha habari za watu ukachukua habari za huku ukazipeleka kule kwa lengo la kufitinisha. Pia sio jambo kubwa. Haya ndio wanaoadhiniwa watu hapa. Alita tulisi adhabu ya kabri. Kwa Ibn Taymiyyah rahimahullah anathibitisha kwa swali la swali. Fasali na imtihani, na imtihani ya mtu ataulizwa, kila mmoja ataulizwa. Ndani wa kabri yake. Kwa matendo yakiwa ni mema, mtu atakuwa yupo katika kheri. Lazima kuja katika hadithi, roho za watu wengine zitatiwa mpaka kwenye ndege. Zitakuwa zina starehe katika jannah. Roho za mashuhada. Asalamu Allah. An yarzuqana al-jannah, Allah yarzuqana al-amal salih. Aba na tumekwenda vizuri kwa kuwa tumesema tunasoma kwa kulasa hapa itakuwa alikusudia ikiwa imsihi nisba ya manzuma hii kwa vile Taymiyyah basi ndio Taymiyyah aliyokusudia yalikuwa ni haya kulingana na yule mtu aliyomuuliza kama tulivyosema kama an-nida ya fa'il ilikuwa ni hakika ni mtu yupo basi mtu huyu maswali yake yalikuwa yanahusiana na mambo haya. Na haya ni katika mifano mingi. Wala watu wanaweza kuwa wanaulizwa katika vitu fulani. Una sharhi sunna ya al-Muzan. Hiyo kwa sharhi. Ndio sharhi za kwa al-Muzan ya al-Fahmu. Baada ya hiyo hii markaz alima. Ukisoma al-Imam al-Muzan mwanzo katika mukaddima kuna watu walimletea nini? Yaani walimwandikia kwamba tusikia 1 2 2 3 4 5. Hebu tutaka sisi tujue msimamo katika. Kwa anakuwa mtu anaandika ile, anasharhisha ile mambo kulingana na labda habari kama vile Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ameandika kuhusu na akida yake. Yaani watu walohudhuria kwa kataa kujeleza kwa akida yangu ni asala kufali. Ili akaandika. Na ukisoma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab alikuwa na mwasala nyingi za kupeleka kwa watu. Kwa kuwa watu wengi walimfakazia. Kwa anawaandikia baadhi ya mashayikh katika miji. Na hii pia tunaweza kuifanya mashayikh wengine waweza kuwa umepakazua na kusikiza vibaya. Unaandika jamani yeye, mimi msomo wangu ni 1 2 3 kwa sababu kama Allah Ta'ala kana rasul. Msomo wangu mwingine ni huu kama Allah kana rasul. Naomba nyinyi kama mashayikh kama kuna tatizo katika hili, ifanyeni mulaha. Kwa haya ndio alikusudia kuyasema, akasema hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik. Ili watu wasiwe na kigegezi kikaonekana Ibn Taymiyyah haya ni mambo kazua yeye. Hii ndio itikadi ya Shafi'i na ndio itikadi ya Maliki wa Abi Hanifa thumma Ahmada yuqalu. Na hii ndio itikadi ya Abi Hanifa na ndio itikadi ya thumma Ahmada yuqalu kisha pia yamenukuliwa kutoka kwa al-Imam Ahmad. Kwa anaonyesha kwamba hii ndio aqida ya itikadi as-salaf as-salih a'immat al-huda. Pia walikuwa katika msimamo huu ma-imam kubwa. Fa in ittaba'ta sabila, ikiwa utafuata njia yao, famuwaffaqun, wewe basi ni mwenye kuwafikishwa. Anaonyesha kwamba kufuata tariqa as-salaf, kufuata njia waliokuwa nao ma-imam katika mambo ambayo wamesimama juu yake kwa kitabu na sunna, hiyo ndio mwenendo wetu sisi. Fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa in ibtada'ta, na ikiwa wewe utaachana na hayo utazua mengine utafuata mengine, fama alayka muawwalun, wewe huna wa kukusaidia, huna wa kuegemea bwana, huna nusura wewe, wewe utatelekezwa kwa sababu huna huna salafu wewe uliwafuata katika misomo yako, wewe umezua. Ndio inshallah ubeti au kasida imeisha, na alhamdulillah nilikuwa naona labda sitaelezea mambo muhimu, lakini mambo muhimu kwa ujumla tunayokusudia yameelezwa. Hatuwezi kutaja kauli nane za watu wa bid'a kuhusu katika kalamu, hatuwezi kufikia huko. Kila kitu kina tadarruji, tumetaja tu sana shaira wanaposema na Maturidia, tumeelewana wakawa wanaosema kalamu Allah kwamba al-lafzi, watu wanaosema lafdhia, hawa wako wanaosema hivyo wanasema makhluq. Kwa kuna vitu vingine tumevitaja kwa mukhtasar, kwa kuwa ndio pia imehisi ndio mustawa na sisi vijana tunaanza kueleza mengi, dalili zote shubha za watu wa bid'a kuhusu ruia wanaosumia maibadhi na kuzijibu hoja zake, tunaweza watu wapata kufika zaidi. Tumetaja dalili kuhusiana na ruia, tumetaja dalili kuhusiana na mizani, tumetaja dalili kuhusiana na nini alhaud, tumetaja dalili kila ambayo shekhe ameyataja na dalili zake ziko wazi na fahamika inshallah. Naktafi bihadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.